यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। रखने की बड़ी आवश्यकता है। वो सावधानी यह है कि अपने जो संसार के त्याग की कठिनता मालूम होती है, उस कठिनता को मानते हुए सत्संग सुनते हैं तो वो कठिनता मुख्य रखते हुए सुनते हैं, जिससे वो कठिनता दूर नहीं होती। अपने अनुभव जो कठिनता है उसकी अपेक्षा शास्त्रों के वचन है, पुराणों के, वेदों के, सब महापुरुषों के वचन है, उनके तरफ ध्यान विशेष देना चाहिए। अपने अनुभव अथवा अपनी स्थिति को देखते हुए अपनी स्थिति वो सुधरती नहीं है, इस बार वो कहता है ये असर नहीं पड़ता है, सुनते हैं पर नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या है, अपनी जो कमजोरी से एक स्थिति पकड़ी हुई है उसको महत्व देते हैं हृदय से, इसका सुधार बड़ा कठिन नहीं होता है, ऐसे उसको महत्व देने से लाभ कम होता है। अपने फंसे हुए हैं इस बात को देखे कि ये भूल है, ये अपना जो अनुभव होता है संसार के त्याग की कठिनता मालूम होती है, ये भूल है। और जो शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में जो बात आई है वे ठीक है, वे ठीक होने से हमारी भूल है। यह जो व्यक्तिगत भूल है वो सिद्धांत का विवेचन है, तो उसमें जो ताकत है वो जो महत्व है वो हमारी भूल महत्व नहीं है, भूत हमारी भूल ही है, ये तो उल्टी बात जची हुई है, ऐसा अगर माने तो उसे ज्यादा लाभ होता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अनुभव में आ रहा है कि बातें सुनने पर भी असर नहीं होता है, तो ये कोई बहुत मजबूत चीज है जो हटनी मुश्किल है, ऐसा मान लेने से अपने लाभ से वंचित रहते हैं। एक तरह से इसी अपेक्षा मानने को जो संत महात्मा बात वो सच्ची बात है, उसको महत्व दे। तो हमारी ये धारणा गलत है कि सच्ची वो है, इस वास्ते उसको महत्व ज्यादा दे, एक बात। दूसरी बात, एक ज्ञानी महात्मा का अनुभव है और एक अज्ञानी मनुष्यों का अनुभव है, तो दोनों अनुभवों में जो ज्ञानी महात्माओं का अनुभव है वो संतों का, महात्माओं का, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का वो अनुभव है, और अपने अनुभव है वो जैसे साधारण पशु पक्षी वृक्ष आदि के होते हैं और मनुष्यों के भी होते हैं, साधन जो नहीं जानने वाले इस विषय में प्रवेश नहीं किए हुए हैं, पर उन पुरुषों के साथ में हमारा अनुभव मिलता है, वो अनुभव भगवान के साथ मिलता है। दोनों बात दिखा गया ना समझ में, तो भगवान के वचनों के, वेदों के साथ अनुभव मिलता है, उस अनुभव को महत्व देना चाहिए। अपना अनुभव है वो तो मिटने वाला है, और वो शास्त्रों का, वेदों का अनुभव है वो टिकने वाला है, वो मिटने वाला नहीं है। उसको हम जाने, मान जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, ये हमारी मर्जी है, परंतु वो अनुभव सत्य है, ठोस है, पक्का है। और अपना जो ये अनुभव हो रहा है वैसा पक्का नहीं, ये कच्चा है, और अपने खुद को भी देखा जाए तो इसमें परिवर्तन होता है। खुद के अनुभव से भी ये है कि हमारे अनुभव में परिवर्तन होता है। बालक बनाए का अनुभव और तरह था, फिर बड़े हुए तो अनुभव और तरह का हुआ। मानो बालकपन में खिलौने जो है, जो कोई आज मूल्यवान नहीं है, उनको मूल्य देते थे, आज उनको न दे रुपये पैसों को मूल्यवान मानते हैं, तो वो अनुभव बदल गया था। और इसमें भी अगर जैसा संग होता है वैसा असर पड़ जाता है, तो हमारा अनुभव, हमारी धारणा वो बदलने वाली है। ये हमारे वो आपको खुद को अनुभव है। मैं कई बार कहता हूँ कि हमें याद है बचपन की बातें, कूड़े कचरे में पड़े हुए कांच के टुकड़े, जो लाल पीले हरे रंग वाले, वो ले लेते और यूं देख लेते, यूं बस खुश हो जाते, पसंद हो जाते। वो बड़ी बात चीज, ला देख लाल लाल भी कैसे भी, हरा देख हरा भी, उनको पास में रखते थे। जो कूड़ा कचरा रहे, फेंकी हुई चीज है, कोई काम के लिए उनको रखते, हाथ में पकड़ते, कोई लड़कता है ऐसे जोर से पकड़ते हाथ में, चुपचाप छोड़ते नहीं। क्या वो आज मूल्य है हमारे अंतःकरण में? उन चीजों को मूल्य है क्या जो उस समय में था? तो हमारा अनुभव बदलता है। फिर कई बार पदार्थों में बदल रहा है, कई बार श्रृंगार के वस्तुओं में बदल रहा है, कई बार रुपयों में बदल रहा है, ऐसे बदलता है। और जो वेदों का, शास्त्रों का, अनुभवी पुरुषों का अनुभव है, वो बदलता नहीं है, कि वो वास्तव में तत्वात्मक, वो जो वास्तव में है उसका विषय है। और दूसरी जो हमारी धारणा है, हमारे जो जीवन है उसमें अनुभव हमारा हो रहा है, वो असत का अनुभव है, और वो सत का अनुभव है। तो उसके सामने अपने अनुभव को महत्व न दे, किंतु उनके वेदों के, शास्त्रों के अनुभव को महत्व दिया जाए, तो हमारा कल्याण जल्दी हो जाता है। नहीं तो सुनने से फर्क पड़ता है, और सुनने वालों के भीतर अपनी बात का, संसार का इतना महत्व नहीं, तो कभी सुनने का, सत्संग का महत्व देते, सत्संग का महत्व समझते हैं, उसको महत्व देते हैं, उससे लाभ होता है। वो जितना आप महत्व दोगे उतना अधिक लाभ होगा, जितना कम महत्व दोगे कम लाभ होगा। उन बात को सच्चे समझे, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। असत का भाव विद्यमान नहीं रहता, असत की जो सत्ता है, असत नाम परिवर्तनशील। असत दोनों कहते हैं, असत वो है जो न हो उसका नाम असत है, असत नाम जो होता है उसका नाम सत है। तो अभाव है नहीं, ये सत है नहीं, बात तो ऐसी है, परंतु है नहीं ये बात दृष्टि नहीं है, परंतु परिवर्तनशील है, ये बात हरेक के समझ में आती है। तो अपना ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? जहाँ हमारा अनुभव है यहाँ से शुरू किया जाए तो उससे बड़ा लाभ होता है। तो असत शब्द किसका नाम है? तो गीता ने कहा ना असतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि असत की सत्ता हमारे को विद्यमान दिखती है, ये संसार है, इसको कहते नहीं है तो ये बात दृष्टि नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो है मानते हैं तो भगवान ने कहता है भाव न विद्यते, माने इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान नहीं से क्या मतलब हुआ कि ये बदलती रहती है, हरदम बदलता ही रहता है ये। तो ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि हम जितने बचपन में थे उतने अभी नहीं रहे हैं, बदल गए हैं। तो ये बदलना हमारे समझ में ठीक आता है, और हम जो स्वयं है वो न बदलें, इसका भी एक अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें, हम बचपन में थे जब पढ़ते थे, खेलते थे, काम करते थे, उस समय हमारी धारणा थी, वो धारणा आज नहीं है। वो शरीर नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वे साथी नहीं है, वो सामग्री नहीं है। यहाँ प्रसन्नता की सुख की सामग्री और भी आज और हो गया, तो ये सब बदलते हैं। अर्थात उनकी चीजों के भाव और अभाव को हम जानते हैं, उनके अभावों का हमें अनुभव होता है, परंतु स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर के तो अभाव का अनुभव है, छोटा शरीर था बड़ा शरीर हो गया, उनके बदलने का अनुभव है, परंतु स्वयं हम मैं वही हूँ इसमें अब मैं भी बदल गया ऐसा अनुभव किसी को नहीं है। शरीर के बदलने से अपने को बदलना मानते हैं, ऐसा भाव तो है। मैं छोटा था मैं बड़ा हो गया, मैं बालक था मैं जवान हो गया, मैं अब अपढ़ था मैं विद्वान हो गया, ऐसे अनुभव तो करते हैं, पर ये अनुभव करते हैं बदलने वाले के साथ में तादात्म्य करके, उसके साथ एकता मान करके बदलने का अनुभव करते हैं। परंतु इन अनुभवों का साक्षी जो है सबके बदलने पर भी नहीं बदल रहा है, वो बदलने वालों को सबको जानता है तो बदलने वाला वो नहीं है, तो उसी अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। अर्थात शरीर के साथ एकता मान करके अभाव का अनुभव तो हम करते हैं, परंतु शरीर से अलग अपने स्वयं का अनुभव करे तो उसके अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता है, तो उसका भाव रूप से अनुभव है। कब ये बात बताई थी कि ये नाशवान है परिवर्तनशील है, इसका ज्ञान हमारे को होता है, उस ज्ञान में एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो सावधानी क्या करेगी का ध्यान देना, ये बड़ी काम की चीज है। ये बदलने पर जो बदलने का ज्ञान होता है उससे सिद्ध होता है न बदलने वाला। एक बात हो रही एक बात से उससे एक बात सिद्ध होती है स्वतः, तो अपनी नित्यता सिद्ध होती है। कब कि जो बदलने वाले के साथ अपना बदलना न मानने से, बदलने वाले को बदलने वाला मानने से अपनों को न बदलने वाले की सिद्धि होती है। कैसे कि बदलने पर भी मैं नहीं बदलता हूँ, तभी तो जो बदलता है उसकी पहली स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति में आता है, उसके तीसरी स्थिति में चौथी स्थिति में आता है, इनको हम सबको जानते हैं। बालक पड़ा गया, जवान पड़ा गया, बूढ़ापन गया, बुद्धि पर गई, विद्वत्ता गई, होश गया, बेहोश गया, संयोग गया, वियोग गया, ये सब गए हैं। इन जाने वालों को जानने के कारण से मैं जानता हूँ, तो जानने वाला कायम रहा, इनके संयोग वियोग को जानने वाला वो कायम रहा। अगर वो कायम नहीं रहता तो इनके संयोग वियोगों को, इन परिस्थितियों के बदलने को कौन जानता, तो परिस्थितियों को बदलने को जानने वाला मैं रहा, इसको विवेक कहते हैं। अविवेक से तो बदलने वाले हम भी बदल गए, सही बदल गए, हमारे बदल गया, हम भी बदल गए, अपने को बदल गए, ऐसे देखेगा अविवेक से। पर विवेक करके देखा तो विवेक से ये बोध होगा कि इन बदलने वाले पर मैं नहीं बदला, तभी तो संपूर्ण बदलने वालों को मैं जानता हूँ। अगर मैं भी बदल गया होता तो सब बदलने वालों को जानता कौन, ख्याल में ना बात, इसमें नहीं आई तो बताओ, ये समझाता है ना। तो ऐसा विचार करे विवेक आदि, तो विवेक आदि समझ करेगा तो उसको बहुत लाभ होगा। हम जो विचार करते हैं, अभी सत्संग में आए हैं तो सत्संग करते हैं, तो सत का संग मानो बदलने का संग असत संग है, और न बदलने वाले का संग असत संग है। क्यों ना सतो विद्युत भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं रहना, और सत अभाव विद्युत सत है अभाव विद्यमान नहीं है वहां। जो आपके स्वयं में परिवर्तन है वो परिवर्तन को आप जानते हो, खुद का अभाव विद्यमान नहीं है, और परिवर्तन से संसार में भाव जो सत्ता पड़ा देना है ये विद्यमान नहीं है। नाशतो विद्यते भाव उभे और विदृष्टि अनेहो उभे उनको दोनों का जो तत्व है वो तत्व देखा है। तत्व क्या देखा है पना देखा है। नहीं नहीं रहेगा है रहेगा तो है ही रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं रहना भी है रहा है रहना भी है रहा तो रहना तत्व तो है ही रहा तो है वो परमात्मा है। वो उनकी उनमें जो प्रीति है उनका जो आदर है उनको जो महत्व देना है ये है सबका संग। और उनको न देकर परिवर्तन को जो महत्व देना है इनकी इनका आदर करना है इनमें एक महत्व बुद्धि है ये एक बड़ी काम की चीज है बड़ी कीमती धन संपत्ति आदि शरीर आदि बड़े अच्छे हैं ऐसे उनको महत्व देना ये है असत का संग। तो असत का संग है उसे असत की प्राप्ति बना प्राप्ति नहीं होगी दुख पाएंगे और सत्य के संग से सत्य की प्राप्ति होगी तो दुखों से छूट जाएंगे क्यों सत्य में दुख है नहीं और असत में सुख शांति है नहीं। तात्कालिक मात्रा प्रशासन होता है विषय इंद्रिय संयोग होने से सुख की प्रतीति होती है परंतु सुख रहता नहीं है उसको दुख सुख रहता नहीं इतनी बात नहीं है। मात्रा प्रशासन को होते उसी दोष ने सुख दुख कदा बताया सुख दुख दोनों बताए परंतु अगाड़ी का है ये ही संसा होगा दुख योने एव ये दुखों के कारण है दुखों के ही कारण है सुख दिखता है विषेन्द्रिय संयोग अग्नि अमृत हो मामा परिणाम है विषमेव परिणाम हो जाएगा ये राजस्व है। तो जो बुद्धिमान होते हैं उनकी दृष्टि दीर्घ होती है और बुद्धिमान नहीं होती दृष्टि संकुचित होती है। तो संकुचित दृष्टि में जो विषेन्द्रिय संयोग के संयोग को आदर देते हैं और दीर्घ दृष्टि वाले विवेक दृष्टि वाले परिणाम पर दृष्टि देते हैं। तो परिणाम पर दृष्टि देने से संयोग जन सुख तुच्छ हो जाता है और परिणाम भयंकर होता है जन्म मरना संयोग वियोग बहुत संताप होता है। तो ये दृष्टि मनुष्य कर सकता है देवताओं में योग्यता है पर देवता सुख के भोग में लगे हुए हैं भोगी आदमी योगी नहीं होता योगी भोगी नहीं होता। तो उस तत्व की तरफ ध्यान देने वाला योगी होता है और आने जाने वाले पदार्थों की तरफ ध्यान देने वाला भोगी होता है। भोगी होने में दुखों की ज्यादा आनंद आ रहा है उसमें दुख है ही नहीं आनंद आनंद ही आनंद है। इसमें सुख थोड़ा होता है भोगी को दुख ज्यादा भोगना पड़ता है इस दुख में है नहीं उसमें आनंद ही आनंद रहता है सिर्फ दुख कभी नजीक ही नहीं आता। इस वास्ते मनुष्य योनि है ये एक विलक्षण योनि है इसमें विवेक करने की विवेक की शक्ति स्वाभाविक है। पशु पक्षी में विवेक है वो विवेक केवल उनके निर्वाह वास्ते तो है परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए सुखी हो जाए ये विवेक नहीं है ये ज्ञान मार्ग में। और पक्षी मार्ग में देवता है पशु पक्षी है भूत प्रेत पिशाच है मनुष्य ये इनमें सब में भगवान को अपना कहने वाला मनुष्य ही है। पशु पक्षी वृक्ष आदि नहीं है भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं है और देवता भी नहीं है। देवता सुख भोग में लगे हैं नरकों के जीव दुख भोग में लगे हैं तो ये भोगों की मुख्यता है और यह मनुष्य में संग्रह और भोगों की मुख्यता रहने वाली भोग भोगते हैं उनको फिर भोगियों नहीं मिलेगी वो मोक्ष योनि नहीं मिलेगी। तो ये मनुष्य धर्म है ये भोगियों नहीं है ये साधन योनि है इसको कर्मयोनि कहते हैं। कर्मयोनि उनके लिए भी कहते हैं जो जन्मने मरने में निरंतर चले जा रहे हैं वो मनुष्य योनि में आकर पाप और पुण्य करते हैं और उन पाप और पुण्यों का भोग अगाड़ी 84 लाख योनि में स्वर्ग में होता है। सुख भोग के लिए स्वर्ग में जाते हैं दुख भोगने के लिए 84 लाख योनि और नरक में जाते हैं। तो दुखों का भाग इसमें ज्यादा होता है। लख 84 भूतते 20,000 जुग 4 सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों युग बीत जाते हैं दुखों के भोगने में। जो मनुष्य में किए हुए कर्म है वो बड़े भयंकर कर्म और बहुत होते हैं, क्योंकि इधर शरीरों को होते हैं क्षेत्रम, ये खेत है, खेत में उपजाऊ भूमि होती है जिसमें अनेक गुणा उपजता है वो खेत होता है, और दूसरे जो मनुष्य के सिवा जितनी भूमि है वो जंगल की भूमि है, बंजर भूमि है, उसे पैदा नहीं होती है। उसमें पैदा किसकी होती है, वृक्ष आदि की वजह से पैदा होती है, तो उसमें दुख दुख और सुख भोगा ही जाता है। सुख दुख भोगने की सामग्री वो पैदा होती है मनुष्य शरीर में। जो सावधानी होकर के सुख की सामग्री वो करते हैं, दुख की सामग्री है, और सुख दुख से ऊंचे उठ करके साधन सामग्री से परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उद्योग करना है, ये वास्तव मनुष्य जन्म की महत्ता की बात है। ये मनुष्य जन्म कर सकता है, और जन्म में ये ताकत नहीं है। तो मनुष्य जन्म विवेक प्रधान होना चाहिए, जो कि इसमें विवेक भगवान ने दिया है। विवेक शक्ति को कोई आदि मानते हैं, कोई अनादि मानते हैं, तो इसमें वास्तव में भगवान की अनादि विवेक शक्ति है। सत्संग से उस विवेक का विकास होता है, प्रकाश होता है, वो विवेक स्मृति ऐसा भी आया है। विवेक जब दे ही विधाता बिन सत्संग विवेकन हुई, तो सत्संग बिन विवेक होता नहीं, होता नहीं मन विवेक नहीं है ये बात नहीं, विवेक होते हुए भी वो विकसित नहीं होता है, विवेक का आदर नहीं होता है, विवेक की तरफ ध्यान नहीं जाता है। सत्संग करने से विवेक का आदर होता है, विवेक की तरफ दृष्टि जाती है, वो विवेक है अपने मौजूद सब में। मेरी दृष्टि से मैं आपको अयोग्य नहीं मानता हूँ, भीतर से मेरे दृष्टि है कि सब में वो ज्ञान है, केवल उस तरफ दृष्टि कम है। सतर्षण नित्यानित करते ज्ञान है, होते हुए भी उसी तरफ दृष्टि नहीं, उसका आदर नहीं करते हैं। इस वास्ते अव्यय का आदर करके उसमें तेरे अव्यय किसका नाम है, विवेक की कमी का नाम अव्यय है, विवेक के अभाव का नाम अव्यय नहीं है। मन में अभाव अर्थ में होता है, अर्थार्थ में होता है, तो अविवेक नाम है विवेक की कमी, अभाव नहीं, उसमें से प्यार करें। अब इसमें कोई बात पूछे हो तो पूछो। मनुष्य ही नहीं लक्षणता है मनुष्य ही में, जिससे विवेक का आदर करके तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, भक्ति प्राप्त भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इतनी इसमें सामग्री है। नारायण नारायण नारायण। सत्य और असत्य परे है, समक्ष परे, ये विवेक होना चाहिए कि हमारे सामने सत्य असत्य का विवेक आता है, और परे में स्थिति होने से तत्व ज्ञान होता है। सत्य असत्य दोनों में रह करके दोनों का विवेचन करता है, ये विवेक ज्ञान होता है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है।